Kapitola 10. Doktor Pohn a magistr Artur. Nechali mě spát dlouho a já jsem toho využil. Jen zřídka kdy, pokud vůbec někdy, jsem si vzpomínal na svoje sny, tahle noc se ale vymykala všem mým zkušenostem. Jsem přesvědčen, že až do dnešního dne to byl ten nejhlubší spánek, jaký jsem kdy zažil. Když jsem se konečně probudil, bylo to, jako by se nějakým způsobem aktivovala jakási signalizace. Nejpravděpodobnější bylo, že v nějakém skrytém koutku byl schován někdo, kdo mě celou noc pozoroval. Musela to být zatracená nuda. Každopádně jsem sotva stačil otevřít oči, když odněkud z dály zazněl zvonek a ozvalo se zaklepání na moje dveře, na které jsem odpověděl rozespalým, pojďte dál. Prospal jsem nesmírně dlouhou dobu a měl jsem pocit, že už se nikdy úplně neprobudím. Dveře se otevřely a do místnosti strčil hlavu nějaký mladý chlapec, kterému nemohlo být víc než 10 nebo 11 let. Ještě chvilku tady zůstaňte, prosím, vyzval mě příjemným dětským tenorem. Snídaně už se nese. Pouze jsem přikývl a dveře se znovu zavřely. Přemýšlel jsem o tom, jestli by bylo vhodné prozradit jim, že momentálně bych nemohl nikam odejít, i kdyby na tom záležel můj život. Každý sval mě bolel, každá část mé mysli byla zaplněná jakousi houbovitou a pavučinovitou mlhou. Nejen, že jsem se spánkem vymanil z dlouhých měsíců otrocké dřiny, ale poprvé jsem spal nezatížen tím neustálým a nehmatatelným napětím a nejistotou, vyplývající z mého způsobu života. Ležel jsem a abych se něčím zaměstnal, pokoušel jsem se najít, kde je umístěná skrytá špehýrka, což nebylo nijak obtížné. Aby mohl pozorovatel obsáhnout pohledem celou místnost, musela být někde nahoře a pravděpodobně proti mně. Rychlý propočet příslušných úhlů mě přivedl k malému odlišně zbarvenému cihlovému výklenku, za kterým se téměř určitě skrývalo lidské oko. Po krátké chvíli dorazila snídaně a já jsem se neochotně vyhrabal z postele, abych ji přivítal. Popravdě řečeno to bylo relativně prosté jídlo, jen pšeničné toasty, několik druhů džemu, pár sladkých loupáků a sklenka ovocné šťávy, ale po té erární stravě, kterou mě krmili v posledních měsících, to chutnalo jako mana nebeská. Největším požehnáním byl hrnek horké, no, nejsem si jistý, co to vlastně bylo, ale chutnalo to trochu jako černá káva a očividně to mělo silné stimulační účinky. Všechno to bylo prostě báječné a splnilo to svůj účel. Když mladí sloužící s hodností dozorců sklidili nádobí z přenosného servírovacího stolku a odnesli ho pryč, cítil jsem se připraven na cokoliv a kohokoliv. Pohled na to, jak si lidé obdaření silou počínají jako ty nejnižší služebné síly, odpovídal mé představě o tom, jak to na hradě musí chodit. Z vlastních minulých zkušeností v tajné službě jsem věděl, že generál nebo admirál je šéf, autoritativní osobnost, které je třeba se bát a kterou je třeba respektovat. Jenže například na velitelství vojenských systémů byly služebně mladší generálové a admirálové jen honosně oblečení poslíčci. Síla nebyla prostě tím, co jste v sobě měli, byla tím, co jste měli v porovnání s ostatními kolem sebe. Přesto však třída dozorců měla ve srovnání s obyčejnými obyvateli Lilith na růžích ustláno. Jejich práce byla důstojná, civilizovaná a především pohodlná. Mládí mnoha z nich však naznačovalo, že jsou to místní rodáci a navíc mi připomnělo, že někde tady na hradě je také ti. Věděl jsem, že to bude choulostivá záležitost, ale musel jsem se přesvědčit, jak se jí daří a podle možností jí i poskytnout pomoc. V jistém smyslu jsem jí to dlužil. Kompletně přichystán na svoje uvedení do společnosti jsem nemusel dlouho čekat, než se objevil můj poradce a hodnotitel. Neklepal, což byla známka výjimečné hodnosti a pohled na něj doopravdy vzbuzoval úctu. Celtremon byl obrovitý chlap, tenhle muž byl však stejně urostlý a dobře stavěný, přestože značná část jeho těla byla skryta zlatě vyšívaným oblečením z té nejčernější černi, měl na sobě poněkud přemrštěně elegantní košily a dobře padnoucí kalhoty přepásané širokým lesklým opaskem, dole zastrčené do stejně lesklých a impozantních vysokých černých bot. Muž samotný byl hladce oholen s výjimkou silného mrožího kníru. Měl drsný, světaznalý obličej, ošlehaný a zbrázděný sluncem i větrem. Pod impozantním šedivým obočím na mne hleděl ten nejchladnější pár uhlově černých očí, jaký jsem kdy viděl. Jeho vlasy, pečlivě zastřižené a ošetřované, byly husté a trochu kudrnaté, jejich šedá barva byla spíš známkou typu osobnosti, kterou byl, než pokročilého věku, nedalo se odhadnout, jestli je mu 30 nebo 60. Okamžitě mi bylo jasné, že přede mnou stojí nebezpečný člověk, člověk, vedle jeho zdravosti a aristokratického vystupování působil někým neoplakávaný neboštík Kronlon asi tak stejně hrozivě jako ti. Stal jsem a lehce jsem se uklonil, měl jsem pocit, že bych na něj měl raději zapůsobit dobrým počátečním dojmem. Jsem magistr Artur, představil se hlasem tak hlubokým a dunivým, v němž samotném se skrývala taková hrozba, že většina lidí by už při jeho zaznění vyděšeně poskočila. Ještě horší ovšem bylo, že jsem byl přesvědčen, že to je Arturův milý, přátelský hlas. Rozhodně jsem nestál o to, vidět tohohle chlapíka doopravdy naštvaného, alespoň ne na mne. Jsem vrchním vojenským velitelem zdejší pevnosti, pokračoval a důkladně si mě prohlížel. Nedokázal jsem odhadnout, jaké myšlenky se mu honí hlavou. Já jsem Caltremon, odpověděl jsem a doufal jsem, že to bude stačit. Přikývl. Takže tys už kvařil starouše Kronlona, co? V pořádku, ta malá krysa si stejně nic lepšího nezasloužila. Nikdy jsem ho neměl nijak rád, i když svou práci zastával celkem uspokojivě. No dobře, o tom už nebudeme mluvit. Jsem tady, abych tě odvedl na zdravotní středisko a potom ti ukážeme, jak to tady chodí. Cítíš se na to? Přikývl jsem, přestože jsem po dlouhém spánku stále ještě byl trochu malátný. Teď nebo jindy, nemá cenu to odkládat, odpověděl jsem a znovu jsem se lehce uklonil. Tak pojď. Mávl rukou, v tomtéž okamžiku se otočil a rychlým krokem vyšel ze dveří. Šel jsem za ním, snažil jsem se přizpůsobit jeho tempu a všímal jsem si jeho hrdého, vojenského držení těla. Pomyslel jsem si, že se rozhodně nenarodil na Lilith a marně jsem přemýšlel o tom, kým a čím asi dřív byl. Během dne panoval na hradě mnohem větší ruch, všude kolem se pohybovali četní lidé, z nich mnozí vykonávali různé úklidové a údržbářské práce, spousta dalších ovšem jakoby jen bezcílně bloumala sem a tam. Všichni však působili tak úpravným, čistým a civilizovaným dojmem, že jsem byl v duchu nucen dospět k několika zvláštním přirovnáním. Tihle lidé představovali pro civilizované světy totéž, co muselo představovat staré Řecko našeho domovského světa pro národy doby rané průmyslové revoluce. Technologický primitivismus vůbec nemusí znamenat opravdový primitivismus. Přitom však ta technologie, kterou jsem kolem sebe viděl, byla sama o sobě šokující. Od svého příletu na Lilith jsem byl veden k přesvědčení, že oblečení, budovy a spousta dalších věcí podobného charakteru tady prostě nemohou existovat. Proto také lidé spali v chýších z bunty a chodili nazí. Teď jsem začínal doopravdy rozumět té druhé straně síly, kterou bylo možno načerpat z Vardenova organismu, síly, která byla základním kamenem civilizovaného myšlení a civilizované společnosti. Schopnost měnit okolní prostředí tak, aby sloužilo vlastním cílům člověka, to byl onen klíč, který byl pěšákům odepřen, onen faktor, který je udržoval v nejhlubší bídě a otrocké poníženosti. Nevyzpytatelná pravidla chování Vardenova organismu rozhodovala o tom, že je tato schopnost vyhrazena pro několik málo vybraných jedinců. Povšiml jsem si však nepatrných stop strachu ve tvářích okolních lidí, když kolem nich Artur procházel, kradných pohledů a nucené snahy vypadat, jako by se na nás vůbec nedívali. Nebylo o tom sebemenších pochyb, byli z něj k smrti vyděšeni a to též platilo i pro těch několik magistrů, které jsme potkali. Artur mě nechal na zdravotním středisku spolu s instrukcemi, kde ho najdou, až se mnou budou hotoví. Všichni prostě uctivě přikyvovali a snažili se co nejméně mluvit, bylo však přímo cítit, jak se jim ulevilo, když ten obrovský chlap odešel. Měřili mě, zkoumali a vyšetřovali, jak jim to okolnosti nejlépe dovolovali vzhledem k tomu, že neměli žádné přístroje z vnějších světů. Měli však některé důmyslné náhražky, evidentně získané z věcí, které jim poskytovalo samotné zdejší prostředí. Měli jakousi popínavou révovitou rostlinu, jejíž pomocí zřejmě dokázali změřit můj krevní tlak, nebo malý žlutý lístek, který se zbarvoval do červena a z něhož dokázali zkušené oči zjistit mou tělesnou teplotu. Všechny tyto údaje spolu s mnoha dalšími byly pečlivě zaznamenány rákosovými pery na jakýsi tenký listovitý materiál, který nahrazoval papír. Všichni tito muži a ženy však patřili ke třídě dozorců. Teprve, když byli hotoví a spokojení s předběžnou prohlídkou, zavolali ke mně svého šéfa. Byl to malý zavalitý mužík ve středních letech, který působil dojmem obyvatele civilizovaných světů, u něhož nebyly přesně dodrženy standardní tělesné charakteristiky. Na sobě měl bílou tuniku z nějakého měkkého a hebkého materiálu a sandály, očividně proto, že se v takovém oblečení cítil pohodlně. Já jsem doktor Pohn, představil se obvyklým tónem ošetřujícího lékaře. Zvedl popsané listy a letmo na ně pohlédl. Jak vidím, jste přímo nechutně normální. Věřte nebo nevěřte, ale tady je normální prakticky každý. To je odměna, kterou nám dává Vardenův organismus za to, že je živ z našich těl. Skoro každé tělesné poškození s výjimkou samotného mozku se zahojí, narostou vám nové končetiny a tak dál. A zdejší viry jsou nám natolik cizí, že se s nimi nikdo z nás nemusí lámat hlavu. Přesto ovšem musíme dodržovat standardní formality. Člověk nikdy neví, kdy narazí na něco neobvyklého. Kromě toho se zajímáme o komparativní hodnoty tělesných funkcí u lidí, jako jste vy, kteří prokázali schopnost ovládat sílu. Přikývl jsem, protože jsem si v tom okamžiku vzpomněl, jak je těl posedlý myšlenkou vyšlechtit novou rasu, obdařenou silou. Tohle byl tedy muž, který měl na starosti prioritní projekt zdejšího rytíře. Vy jste byl lékař předtím. Zeptal jsem se částečně ze zvědavosti a částečně proto, abych vypadal zdvořile. Usmál se. Venku. Ano, samozřejmě. Jenže, to víte, tam to bylo něco docela jiného. Tam měl člověk všechny ty počítačové diagnostiky, automatickou chirurgii a pochopitelně navzdory tomu všemu nějaké ty choroby, které jsme mohli léčit, pokud jsme to dokázali. Tady obstarávám zdravotní prohlídky a předepisuji přírodní léčiva, když je někdo potřebuje na utišení různých drobných bolestí, potíží a nervového stresu. Jinak se zabývám především výzkumem samotného Vardenova organismu. To bylo zajímavé, přestože jsem se domníval, že vím, co tím myslí. A už jste objevil něco nového. Zeptal jsem se opatrně. Pokrčil rameny. Něco ano, je to ale pomalá práce. Samozřejmě existují jisté fyziologické a chemické faktory, jež jsou společné všem lidem, kteří ho v sobě mají, ale izolovat je, nemluvě už vůbec o jejich duplikování, zejména u lidí, kteří se s ním nenarodili, to prostě nedokážu. Možná se všemi svými někdejšími laboratořemi a analytickými počítači bych něco svedl. Možná bych něco dokázal dokonce i na satelitní základně Lorda Cregana, tady jsem ale bohužel nucen postupovat pomalu a primitivně. Nastražil jsem uši. Na satelitní základně. No jistě. Vy jste o ní nevěděl. Postavili ji pro něj už před lety medúzané. Protože pochází z medúzy, naši malí Vardenovi miláčkové se jí nedotknou, má už v sobě totiž jejich bratránky, kteří se ke strojům a k podobným věcem chovají mnohem snášenlivěji. Tráví tam většinu času. O tom jsem velice vážně pochyboval. Přestože tam snad Cregan občas zaletěl, když něco potřeboval, byl by na takovém satelitu příliš zranitelný konfederací a vystavoval by se nebezpečí, že proti němu může kdykoliv vyslat raketu a zlikvidovat ho. Pomyslel jsem si, že já sám bych tam na Creganově místě nelétal skoro nikdy. Takové riziko bych nechal spíš na svých podřízených a satelitu bych prostě využíval jako svého hlavního komunikačního a velitelského centra pro spojení s ostatními Vardenovými planetami a s vnějším světem. Na toto téma už neexistovalo nic dalšího, co jsem se mohl dozvědět, byl jsem ale zvědavý, jestli se mi ho podaří přimět, aby se trochu rozpovídal o svém projektu. To je zajímavé, co říkáte o společných chemických faktorech, poznamenal jsem nenuceně. Já sám jsem totiž dospěl k závěru, že faktorem, který aktivoval můj projev síly, byly emoce a že chemikálie, které se v mém těle uvolnily, když jsem se doopravdy rozběsnil, fungovaly jako katalyzátor. Velmi inteligentní závěr, přikývl a spokojeně se pousmál. Určitě o tomto tématu rád mluvil. Ano, emoce jsou klíčové, jak sám zjistíte. Jenže prahová hodnota, potřebná pro uvolnění těchto chemikálií, je u každého člověka velice individuální a také jejich množství není u každého stejné, přitom má však Vardenův organismus na svůj katalyzátor nesmírně exaktní požadavky. Klíčem je chemická aktivace spolu s vůlí. Váš vztek vám dodal sílu zabít, vaše vůle zabít dala této síle orientaci a uvolnila ji. Často mám podezření, že počátečním aktivačním prvkem je to, čemu díky neexistenci výstižnějšího psychologického termínu odjakživa říkáme zabijácký instinkt. Latentní sílu má na Lilith vlastně každý, ne každý má však dostatečně silnou vůli, aby ji dokázal použít. Myslím, že to je důvod, proč pěšáci zůstávají pěšáky. Říkal jste, že se snažíte duplikovat katalyzátory v lidech, kteří ji nemají, nebo kteří ji nemají dostatek, vybízel jsem ho k další řeči. Jak? Pokrčil rameny a vstal, potěšen mým zájmem. Pojďte, ukážu vám to. Vyšli jsme z místnosti a vydali se chodbou, po chvilce jsme vstoupili do rozlehlého sálu. Zarazil jsem se, protože to, co jsem tam spatřil, mě na okamžik ohromilo. V pravidelných vzdálenostech tam byl rozmístěn tucet operačních stolů, překrytých povlečením. Na každém stole ležela zdánlivě spící nebo komatózní mladá dívka. Pozorně jsem se rozhlédl a na jednom ze vzdálenějších stolů na protější straně jsem spatřil nezaměnitelně charakteristickou tíhnu postavu, zatímco mi však srdce vzrušeně poskočilo, navenek jsem se tvrdě přinutil k sebeovládání, abych neprozradil něco, co jsem zatím prozrazovat nemusel. Ještě ne, teď ještě ne, přikazoval jsem si. Jsou ještě naživu. Zeptal jsem se váhavě a trochu jsem se bál odpovědi, přikývl. Ale ano, jistě a jak naživu. Tohle jsou dívky z řad pěšáků, u kterých se projevily občasné záblesky intenzivní síly, většinou hned na začátku puberty, které se však ukázaly jako neschopné tyto záblesky síly zopakovat nebo alespoň s ní něco vlastní vůlí udělat. V době mezi 1. a 12. menstruačním cyklem prodělávají děvčata mnohem radikálnější fyziochemické změny než chlapci ve stejném stádiu svého věku. Protože značné množství těchto chemických změn aktivuje Vardenovy jevy, máme ve zvyku v této fázi monitorovat všechny mladé dívky v pevnosti. U těchto dívek byly uvedené jevy výjimečně silné, jak asi sám vidíte podle jejich velice nadměrně vyvinutých těl. Myslel jsem, že to je vaše práce, vyhrkl jsem bezmyšlenkovitě a pak jsem se pokusil svůj omyl zakamuflovat. Já jsem totiž jednu z těch dívek znal. Proto se o to tak zajímám. To byla alespoň pravda. Zdálo se, že ho moje slova poněkud překvapila, moje vysvětlení však akceptoval bez dalšího přemýšlení. Ale kdepak? Tenhle jejich stav je jen vedlejším produktem. Osobně se domnívám, že během těchto kritických tělesných změn je Vardenův organismus dezorientovaný, selhává nebo dostává nesprávné instrukce, nebo si mylně vykládá chemické stimuly, které k němu přicházejí. Rozhodně se tohle nestává všem dívkám. Projeví se to při nejlepším u jedné ze sta a z těch všech zase jenom jedna ze sta prokazuje spolu s nenormálním tělesným vývojem i příznaky intenzivní síly. To jsou také dívky, které testujeme, měříme a držíme pod bedlivým dohledem, přestože moje možnosti jsou díky přirozené nepředpověditelnosti síly v tomto stádiu omezené. Mohlo by se stát, že budu při takovém bezděčném projevu síly zabit nebo těžce zraněn, a přestože já sám jsem ochoten to riskovat, Sirtiel to riskovat nechce. Takže dokud tohle nebezpečí nepomine, necháváme je v pěšáckých vesnicích. Mimochodem, kterouže jste to znal? Ukázal jsem na ti. Tamhle tu, co leží tam vzadu. Ach ano, samozřejmě. Je tady nejnovější, takže to bylo nejpravděpodobnější. V jejím případě jsem dosud ve stádiu předběžné analýzy, takže toho zatím nemůžu moc povědět, měla ale největší potenciál ze všech, které jsem kdy viděl. Vyvolávala kolem sebe ty nejrůznější jevy, včetně některých nesmírně drastických. Kromě jiného zmrzačila půl tucet lidí ze svého okolí, včetně vlastní matky. Udiveně jsem zavrtil hlavou. Maláti, že by někoho dokázala zmrzačit. To se mi vůbec nezdá možné, říkal jsem si v duchu. Přesto to ve mně vyvolávalo i lehký pocit nejistoty. V posledních několika měsících jsem s ní mnohokrát spal a pokud v sobě stále ještě měla něco z té slepé síly, mohl jsem také přijít k úhoně. Co s nimi teď vlastně děláte? Vyzvídal jsem. Jak jsem říkal, provádím testy a měření, vysvětloval Pohn. Všichni jedinci s hodností od magistra výš mají schopnost vidět do těl ostatních lidí. Dalo by se říct, že výše zastávané hodnosti je v naší malé společnosti určována především stupněm jemného vyladění přijímaných signálů. Dozorce cítí a tudíž i ovládá pouze organismus jako celek. Vy jste zabil Kronlona, to je pravda, neměl byste ale dostatečné rozlišovací schopnosti, abyste dokázal zmrzačit řekněme jen jednu jeho paži. Já umím izolovat ještě menší subjekty, mnohem menší. To, co jsem dřív dělával pomocí mikroskopů a mikrochirurgických metod, můžu dnes udělat bez jakýchkoliv mechanických pomůcek. Pouhým soustředěním a studiem dokážu fakticky sledovat postup jedné jediné bílé krvinky celým systémem krevního oběhu a můžu ji odklonit stranou, zpomalit ji, změnit nebo dokonce zničit. Vy jste přece schopen vycítit Vardenův organismus ve všem kolem sebe, ne? Přikývl jsem. No vidíte, tak si představte, že byste dokázal izolovat jednotlivé buňky kteréhokoliv organismu. To je něco, co dokáže magistr. Bez mého lékařského vzdělání by samozřejmě neměli sebemenší ponětí, co vlastně dělají, takže v tomhle ohledu jsem díky svým znalostem ve výhodě. Magistři mají jiné schopnosti, které vycházejí ze znalosti toho, co hledají a čeho chtějí dosáhnout. Veškerá síla člověka, jako je Marek Cregan, vám nebude naprosto k ničemu, nebudete-li mít potřebné znalosti a nedokážete-li ji dokonale ovládat, nezvládnete-li schopnosti nebo umění plně ji využít. To je také důvod, proč tak často vidíte sílu využívanou k čistě destruktivním účelům. Zničit něco je snadné a vyžaduje to mnohem míň znalostí či schopností. Bylo mi jasné, co tím chce říct, a pomyslel jsem si, že spousta lékařů doma na civilizovaných světech by mu jeho sílu záviděla stejně, jako jim on závidí jejich technologii. Být schopen nahlédnout do nitra lidského těla, soustředit se na libovolnou jeho část, studovat ji podle libosti tím nejzevrubnějším a nejintimnějším možným způsobem. Něco podobného nedokázal ve vnějším světě nikdo kromě nejmodernějších lékařských počítačů a lékaři a technici, kteří je ovládali, jim byli nuceni důvěřovat, i když nikdy přesně nevěděli, co vlastně tyto počítače při svém zkoumání a analýze vidí. Pohn to však věděl. Jsou tak nehybné, poznamenal jsem. Dáváte jim nějaké drogy, zavrtěl hlavou. Ale ne, kdepak. Tím by se všechno jenom zkomplikovalo. Ne, prostě jsem činnost určitých oblastí jejich mozku utlumil blokem, který můžu kdykoliv zase odstranit. Upadnou do hlubokého komatu a já je v tom stavu můžu studovat, zkoumat, můžu s nimi dělat všechno, co chci nebo potřebuji. Mezi tou várkou, kterou tady teď mám, hledám, jestli některé mají dostatečné množství klíčových enzymů, aby dokázaly aktivovat sílu. S těmi pak budu dál pracovat, dokud nebudu přesvědčen, že je dokážu stimulovat, kdykoliv se mi zachce, potom je začnu vzdělávat a školit v rámci našich nejlepších možností. Tak třeba tamhle Kira už dnes dokáže na můj pokyn rozložit kus kamene, ukázal na dívku, ležící poblíž dveří. Zamračil jsem se. Měl jsem z toho všeho jakýsi špatný, nepříjemný pocit a stejný pocit jsem měl všeobecně i z Pohna. Proč se vlastně lékař jako on vůbec dostal na Lilith, ptal jsem se sám sebe. Neprojevoval třeba nepřístojnou náklonnost vůči malým děvčátkům. Nebo snad ve vnějším světě prováděl na podobných lidech nějaké nepřípustné experimenty. Bylo mi jasné, co je zač, i když jsem ho dosud nikdy neviděl, ani jsem o něm neslyšel. V historii lidstva se odjakživa vyskytovali lidé jako doktor Pohn, jakési zrůdy, jejichž chorobná touha po experimentování je dovedla k naprostému ignorování jakýchkoliv morálních principů. Byla to variace onoho starého příběhu o muži, který stvořil krvežíznivou nestvůru a postavil tak lidi před otázku, kdo byl vlastně skutečnou nestvůrou, samotná obluda nebo člověk, který ji stvořil. A co tyhle mladé dívky, degradované na žijící mrtvoly, biologické vzorky, možná dokonce hračky v rukou toho muže? Pomyslel jsem na ti v jeho rukou a ani v nejmenším se mi ta představa nezamlouvala. Přesto jsem svoje pocity nedal nijak najevo. Předpokládám, že se také pokoušíte o experimenty s dědičností. Zeptal jsem se místo toho. No jistě, přikývl. Na základě teorie, že přítomnost potřebné chemické látky ve správném množství je zděděným a dále dědičným charakteristickým znakem. Upřímně řečeno pochybuji, že jde o něco víc než jen o jeden z mnoha faktorů, ale Sirtiel je touhle teorií přímo posedlý. Obávám se, že úroveň jeho moderních biologických znalostí se asi tak rovná víře v samoplození, jenže co s tím mám dělat? Pracuji pro něj a považuji ho za obratného a schopného vládce. Vyhovuji jeho vrtochům a on mě za to nechává na pokoji. Tím ničemu neškodím. Tím ničemu neškodím, pomyslel jsem si hořce. No jistě, vůbec ničemu. Pokud se totiž člověk na žádnou z těch dívek nedíval jako na nic víc než pouhé kusy masa, na něco, co je na přesně stejné úrovni jako ten obří hmyz, který se tady v pevnosti choval a šlechtil. Tohle je to základní barbarství, které leží u kořene zdejší civilizace, pomyslel jsem si. Jen několik vybraných jedinců se tady považuje za lidi. Základní filozofie přesně toho druhu, jakou bylo možno čekat na světě, ovládaném těmi nejgeniálnějšími mistry zločinu, jaké kdy lidstvo zrodilo. Lidmi, jako je doktor Pohn, sociopatická a pravděpodobně i psychopatická osobnost, a lidmi, jako je Cal Tremon, připomněl jsem si, pirát a masový vrah. Teď už ale doopravdy musíme zavolat Arturovi, poznamenal Pohn, otočil se a vyšel ze sálu. Šel jsem za ním. Obávám se, že jsem s vámi strávil příliš mnoho času a Artura se nevyplatí příliš rozčilovat. Tenhle Artur, co vlastně udělal? Myslím, když byl venku, že se dostal sem. Zasmál se pobaveně doktor. Podrobnosti sice neznám, myslím ale, že zastával nějakou hodně vysokou funkci v konfederační vojenské hierarchii. Možná měl hodnost generála nebo admirála. Pokud si vzpomínám, zapálil před lety atmosféru na nějaké planetě. Zabil několik miliard lidí. Něco takového. Vždycky tvrdil, že byl jen obětním beránkem, který dělal špinavou práci za někoho jiného. To je všechno, co vím. Je to ale pěkný mizera. S tím jsem musel souhlasit. Zabil několik miliard lidí. Byl jsem si jistý, že budu-li na to mít dost času, určitě si vzpomenu, kdo to byl. A budu si také pamatovat, že ta poznámka o počtu lidských obětí znamenala pro doktora Pohna asi tolik, jako by mluvil o zabitých švábech.